salonach Opla. Rabaty nawet do 16 500 zł. Zarezerwuj swój czas już dziś. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, lany poniedziałek, 22 kwietnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Od Wielkiego Piątku na drogach w Polsce zginęło 26 osób. Władze Sri Lanki zniosły godzinę policyjną wprowadzoną po zamachach na kościoły i hotele. Dziś rozpoczyna się akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. W niedzielę wielkanocną doszło na drogach do 49 wypadków, w których życie straciło 6 osób, a 59 odniosło rany. Od Wielkiego Piątku do niedzieli doszło do 224 wypadków, w których straciło życie 26 osób, a 250 zostało rannych. Komisarz Dawid Marciniak podkreślił w TVP Info, że dziś po południu należy spodziewać się wzmożonego ruchu na drogach z powodu powrotów po świętach. Ja przypomnę, 5,5 tysiąca policjantów tylko ruchu drogowego, nie wspominając o innych służbach, pełni służbę na drogach właśnie w tym czasie świątecznym po to, żeby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Będziemy na głównych ciągach komunikacyjnych i będziemy zwracali szczególnie uwagę na najważniejsze aspekty bezpieczeństwa, zatem nietrzeźwi kierujący. Tutaj nie ma żadnej tolerancji. Dość powiedzieć, że w tym okresie 3 dni, o których mówimy, to jest ponad 860 nietrzeźwych kierujących. Komisarz Marciniak poradziłby korzystać z alkomatów w komendach policji. Władze Sri Lanki zniosły rano godzinę policyjną wprowadzoną po serii zamachów na kościoły i luksusowe hotele w tym kraju. W atakach zginęło co najmniej 290 osób, a około 500 zostało rannych. W związku z zamachami dziś ma się odbyć posiedzenie Rady Narodowej Bezpieczeństwa. Były to największe ataki w tym azjatyckim kraju od zakończenia wojny domowej w 2009 roku. Jedzenie, które pozostanie po świętach wielkanocnych, wcale nie musi trafić do kosza. Dziś rozpoczyna się akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Dzielenie się żywnością nic nie kosztuje i jest bardzo proste, mówi inicjatorka akcji Maria Skołożyńska. Możemy zgłosić się przez formularz na naszej stronie podzielmy się.pl i dać nam znać, że zostało nam jedzenie. My wtedy przyjedziemy, odbierzemy to jedzenie i zawieziemy do osób ubogich i bezdomnych w tym mieście. W rozwożeniu posiłków do jadłodajni mogą pomóc zmotoryzowani. Aby zostać naszym kierowcą, wystarczy mieć kilka godzin wolnego w dniu działania akcji, czyli od lanego poniedziałku do środy, swój samochód, prawo jazdy i dostęp do telefonu lub komputera z internetem. Wtedy udostępnimy listę darczyńców z danego miasta i będzie można sobie po prostu wybrać, do którego miejsca chce pojechać i odebrać jedzenie i potem na koniec dnia zawozimy to jedzenie do jadłodajni. W ostatniej akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi wzięło udział ponad 500 osób. Udało się zebrać około 10 tysięcy posiłków. Tym razem akcja potrwa do 24 kwietnia. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ma przypominać o obowiązku dbania o naszą planetę, kształtowaniu świadomości ekologicznej i propagowaniu w społeczeństwie zachowań sprzyjających ochronie środowiska. Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ekoskop Katarzyna Ruszała mówi, że działania na rzecz czystości naszej planety możemy rozpocząć tanim kosztem w naszym bezpośrednim otoczeniu. Idąc już na zakupy, wystarczy wziąć własną siatkę. I to jest taki pierwszy krok do przodu, niewiele kosztujący. Po prostu skupmy się na tym, jakimi jesteśmy konsumentami i odbiorcami tego świata wokół. Mamy jeszcze drugi dom. Dom, który nas otacza, dom, w którym wyrośliśmy, którego potrzebujemy, w którym żyjemy. I ten dom też ma być piękny, pachnący, czysty i bezpieczny. Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi obchodzony jest corocznie od 22 kwietnia, a został ustanowiony przez ONZ w 2009 roku. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś chmury i deszcz przede wszystkim na południu Polski. W Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem. 15 stopni w Lublinie i Przemyślu, 17 w Warszawie, 19 w Poznaniu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Toyota prezentuje 2019 rok potęgi 7 premier. Nadjeżdżają kolejne. Legendarna Toyota Corolla w wersjach hatchback i TS Kombi. Teraz z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Sprawdź je podczas dni otwartych w salonach Toyoty w całej Polsce. Już 27 i 28 kwietnia. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Głodnym świata na pewno przypadnie do gustu nasza wycieczka do Indii, gdzie oprócz zwiedzania nauczysz się gotować indyjskie potrawy z lokalnym ekspertem kulinarnym. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać do Niemiec i zobaczyć kraj tworzący przełomowe technologie od wieków. Ale można też kupić Opla w przełomowej cenie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie 120 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów. Już od wtorku w salonach Opla. Rabaty nawet do 16 500 zł. Zarezerwuj swój czas już dziś. Więcej na opel.pl. Marian, a wiesz, a ja to trochę żałuję, że w święta wielkanocne nie dajemy sobie prezentów. A wiesz, Barbara, że w sumie to możemy? Tak? Czyszczenie magazynów w Media Expert się zaczęło. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 7 minut po 10. Do południa. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. So sad, so sad. pockets, stepping into shoes, dipping in the pocket of a raincoat. Oh, it's just another day. It's just another day. Niby tylko kolejny dzień, ale to przecież lany poniedziałek. Do południa zupełnie dziś inaczej wygląda, bo właściwie gramy tylko piękne pisanki, piosenki z naszego kosza. Paul McCartney na DD, a teraz nowy zestaw do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Najpierw Early Birds, Gdzieś ty polazł, a potem właściwie też polski, trochę polski zespół, bo Patryk Poszaj założył grupę Soul Mystery w Kalifornii i jest autorem piosenki Crossing Over. No i zabrzmiona zaraz po Early Birds. Otwieram oczy, przecieram łzy. Niemalże jednocześnie machina tęsknot ruszyła z kopyta. Dziś nie oszczędzi mnie, ciągłe wspomnienia nie dają wytchnienia. Gdybyś tylko wiedział, jak to potwornie jest nie do zniesienia, tak tu bez ciebie tkwić. Gdzieś ty polazł, gdzie? Stoję tu jak stałam, gdzieś ty polazł, wróć. Tyle jeszcze do zrobienia mamy tu. Dałeś słowo, wróć. Chociażbym doszła tam, gdzie chcę, bez ciebie każda rzeczywistość ma w sobie sensu jakby mniej. Lecz chcąc ochronić swoje serce, zamykam szczelnie jego drzwi. Ty wiesz, ja wiem, nie wrócisz już. Just lay down. Stay. You know how this story goes, and I know how this story ends. So lay down. It's so hard being somewhere else. Somewhere else, uncrossing over once again. Oh, we need to yourself again. Crossing Over Soul Mystery, czyli Patryk Płosza i jego koledzy w Kalifornii, a wcześniej wcześniej Early Birds, gdzieś ty po lasu. I słuchaczka napisała, jak to gdzie po lasu? Po kawę dla pana Marka i koleżanek, ale tu się nie da. Można tylko kupić kawę z takiej maszyny, w której doktor Orzek kupuje rosołek, ale ona nie spełnia, że tak powiem, moich standardów, jeśli chodzi o kawę. Dzień bez kawy, to będzie zdrowiej. Carlos Santana zapowiada nową płytę tym utworem, w którym pojawia się gościnnie Bójka. Carlos Santana, Bójka gościnnie, to zapowiedź nowej płyty pana Carlosa. Słuchacz, pan Karol napisał u nas Mała Pętla Gdańsk, Sopot Gdynia, Sopot Gdańsk, czyli Tour de Trójka z słuchawką na uchu. Widzę, że rowery przygotowane, a pogoda piękna. W Warszawie znowu wyszło słońce. Popadało w nocy i zieleń jest dzisiaj zjawiskowo piękna. Obiecałem wracać do klasyki, jeśli chodzi o polski top wszechczasów, bo głosowanie jeszcze tylko w tym tygodniu, a w przyszły czwartek na antenie Trójki 12 trójkowy top wszechczasów po polsku. No to Bach. Lud się wymoje, od pięt mnie cicho zjada. Truchtem biegnie do sąsiada. Gasi blaski, dusi słowa. Radość do rękawa chowa. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją.

wersja radiowa, która jest w naszej taśmotece, czyli właściwie można powiedzieć z taśmociągu, ale także z płyty z archeo polskiego Big Beatu Marek Grechuta, Anawa. Dni, których nie znamy. W zestawie do głosowania na Polski do wszechczasów przypominam ostatni tydzień głosowania. Proszę decydować. 22 minuty do 11 godziny. Temu zaglądaliśmy do 1979 roku, ale jeszcze coś na bis. Thank you.

1970 rok, The Boxer i Simon i Garfunkel. 12 minut do godziny 11, właściwie wydawało mi się, że tak te 3 godziny to będzie bardzo dużo czasu, a tu się okazuje, że już druga godzina się kończy, a ja jeszcze nie otworzyłem kalendarza muzycznego. Zacznijmy od urodzin Janusza. Janusz Janina Iwański ma dzisiaj urodziny. Januszu, wszystkiego najlepszego i pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Janusz Janina Iwański ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego Januszu. Słuchaczka napisała: Janusz już na zawsze będzie w moich myślach w czerwonych butach i spodniach 7 na 8, czy 7 ósmych. Nie wiem, co to znaczy, bo się na modzie nie znam, ale widocznie tak było. Polecam Państwu naszą stronę internetową. Tam pojawi się także cały zestaw muzyki, jaka gra w audycji do południa. polskieradio.pl/trójka. No i jeszcze raz polecam głosowanie na Polski Top Wszechczasów, bo to ostatni tydzień, tak się wydawało, 7, 8, 9 tygodni, a teraz już tylko tydzień i zamykamy głosowanie. 2 maja od 9 do 21, 12 Polski Top Wszechczasów. No ja mam dla Państwa jeszcze teraz zaproszenia na Jazz nad Odrą. 30 kwietnia o 19 Tia Fuller Quartet i Adam Bałdych Quartet. I tego samego dnia, 30 kwietnia, O 22.30 Kuba Stankiewicz, The Music of Roman Statkowski i Piotr Wojtasik, To Whom It May Concern. Koncerty odbywają się w Imparcie w sali kameralnej Mazowiecka 17 Wrocław. To jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na jazz nad Odrą, to polecam nasz telefon 2 2 7 3. Edyta przy telefonie. To posłuchamy Adama Bełdycha. Thank you.